peccata, peccata mundi, peccata mundi. Susti bene precazionem, de precazionem nostra. Ad dexteram patris, qui sides ad dexteram patris, miserire nobis, miserire nobis. Miserire, miserire nobis. Quoniam tu solus, solus sanctus, quoniam tu solus dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe, Jesu Christe, Jesu Christe, solus Dominus, Jesu Christe, Jesu Christe, tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, Jesu Christe.